Rzozę, czekamy na wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej, a panu profesorowi serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Ja na wszelki wypadek nie będę czekał, tylko kładę się spać. Nie chcę. Pan profesor... Idę się zahibernować na następnej ileś lat. 5 lat. Pan profesor Roman Kuźniar, dziękujemy bardzo. Oddajemy głos do studia Polskiego Radia, do naszych kolegów. Dziękuję bardzo, koniec się, do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy autorom Strefy Wpływów. Jacek Czarnecki, Roch Kowalski. Dziękujemy wam bardzo. Północ minęła chwilę temu. To jest Radiowa Jedynka, Radiowa Trójka i Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska. Karol Surówka. Tu się nic nie zmienia, zmieniają się za to wyniki Late Poll i te sondażowe, i o tym za chwilę. Strefa Wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Mamy roller coaster wyników i roller coaster emocji. Zazdroszczę tego z Państwa, wyborczego wieczoru. Którzy będą mogli pójść spać za chwilę, obudzić się mniej więcej na tę konferencję PKW, podczas której poznamy te ostateczne wyniki. Bo do nich musimy czekać. To jeszcze potrwa. Po północy sondażowe wyniki Ipsos nas jeszcze czekają, ale te late poll, czyli te przy lokalach wyborczych plus cząstkowe sondaże, cząstkowe frekwencyjne. 57 Nawrocki, 49,3 Trzaskowski, a frekwencja wyborcza 71,7. A to oznacza, że mamy zmianę na pozycji lidera, bo o 21 exit poll dawał nieznaczne zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu z oczywiście małą różnicą głosów. My w tej chwili łączymy się z Marcinem Bosackim, posłem Koalicji Obywatelskiej, byłym ambasadorem w Kanadzie. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle. Już niedługo będzie dzień dobry, ale na razie jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Późny, ale jednak ciągle. Tak jest. Wieczór. Widziałem pana posła w tłumie o godzinie 21. Wtedy pan świętował. A teraz jakie nastroje? Przerażenie? Nie. Na pewno większy niepokój i oczekiwanie na to, co rano zapewne powie Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100% komisji. Dwie godziny temu w lepszej sytuacji był Rafał Trzaskowski. W tej chwili jest nasz przeciwnik, pan Karol Nawrocki. Mnie to nie cieszy, bo uważam, że to jest człowiek, który nie powinien trafić do Pałacu Prezydenckiego i być głową naszego wspólnego państwa. Ale spokojnie czekamy na wyniki już prawdziwe, zliczone przez Komisję Wyborczą. A pewnie wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, czy jesteście przygotowani, czy rząd jest przygotowany na tę opcję, w której wygrywa Karol Nawrocki. Oczywiście, że tak. Od tygodni wiedzieliśmy i mówiliśmy wszystkim, że to będą wybory na żyletki, czyli różnica między zwycięzcą a pokonanym będzie minimalna i to się potwierdza, tylko jeszcze nie wiemy, w którą stronę. Ja powiem tak, że obojętnie w którym scenariuszu, konieczne jest między siłami koalicji stanowcze postanowienie, że z reformami państwa przyspieszamy. Oczywiście jeśli zostanie niestety prezydentem pan Karol Nawrocki, no to będzie to trudniejsze, bo on też będzie, podobnie jak jego poprzednik Andrzej Duda, wetował lub odsyłał do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego ustawy, ale tak czy owak to wzmożenie prac legislacyjnych w takich dziedzinach jak tańsza energia, jak mieszkalnictwo, jak niższe podatki jest absolutnie konieczne, obojętnie kto ostatecznie wygra te wybory prezydenckie. Panie pośle, słyszę, że to jest scenariusz, który już pan bierze pod uwagę. O godzinie 21 jeszcze Rafał Trzaskowski mówił o swoich pierwszych krokach jako prezydent. Dzisiaj teraz rozważa pan już ten scenariusz drugi. On się staje bardziej prawdopodobny teraz, tak? Ja nadal wierzę, że Rafał Trzaskowski wygra, bo to, co w tej chwili... Ale to jest wiara w cud? Mają państwo jakiekolwiek podstawy ku temu? Nie będę ukrywał, że w tej chwili bardziej niż o godzinie 21 zwycięstwo pana Nawrockiego jest prawdopodobne niż wtedy. Natomiast proszę pamiętać, że w tej chwili to, co podaje Ipsos, to jest to jest głównie oparte na wynikach z tych komisji, z których mają już wyniki, bo mają tam ludzi, którzy na bieżąco patrzą na te wywieszane na drzwiach z reguły szkół czy przedszkoli wyniki i porównują z tym, co mieli w ankietach. Ale proszę pamiętać, że najpierw są te wyniki z komisji mniejszych, czyli przede wszystkim wiejskich. Stąd może wynikać ta różnica z godziną 21. Nie tracimy wiary ani nadziei, natomiast oczywiście nie będę ukrywał, że sytuacja jest dla nas i dla naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego cięższa niż była 2 godziny temu. Przypomnę, Marcin Bosacki jest naszym gościem. Panie pośle, ja powtórzę pytanie, które przed chwilą padło w studiu naszych publicystów. Roman Kuźniar mówi tak, profesor Roman Kuźniar, ale przecież koalicja wiedziała, że te wybory będą. To nie była sytuacja, która się pojawiła jak królik z kapelusza. A mimo to Rafał Trzaskowski od dawna mówił o tym, że to wyścig na żyletki. To nie wiem, co zawiodło, kto zawiódł. Jeśli ta sytuacja, w której Karol Nawrocki pozostanie liderem tego wyścigu, to wtedy pewnie się trzeba będzie mocno zastanowić. Ja powiem tak. Ja spędziłem, nie wiem, dziesiątki, może nawet ponad 100 godzin w ostatnich tygodniach na chodnikach, przystankach i targowiskach Poznania, pod Poznaniem, trochę dalej w Wielkopolsce. I myśmy słyszeli mniej więcej 3 rzeczy z tych, które były nieprzyjemne. Oczywiście ja nie mówię o Belgach ze strony zwolenników PiS-u. W stopień agresji i nienawiści, który PiS wywołał przez swoje media, był chyba jeszcze mocniejszy niż w wyborach 2020 roku. Natomiast mówię o naszych zwolennikach lub ludziach, którzy się wahali, mówili o 3 rzeczach. Po pierwsze, dlaczego tak wolno rozliczenia PiS-u? Po drugie, czy wreszcie coś zrobimy z mieszkalnictwem? I po trzecie, podatki, zwłaszcza stopa wolna od podatku, kiedy to się wreszcie ruszy. Więc to jeżeli się okaże, panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo. Mhm. Oczywiście my rozumiemy, że nawet jeśli Rafał Trzaskowski wygra, ostatnie zdanie, to te wyniki i to minimalna wygrana, w co nadal wierzę, Rafała Trzaskowskiego, to będzie żółta, a może nawet pomarańczowa kartka dla nas, bo rząd tej niełatwej koalicji musi działać szybciej i lepiej. To załóżmy, że kolor tej kartki będzie inny, że utrzymają się te wyniki sondażowe, zwycięzcą wyborów będzie Karol Nawrocki, to on będzie kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej. Czy to jest sygnał dla was, że może czas ogłosić przyspieszone wybory? Może czas zweryfikować to, czy nadal mamy poparcie? Nie. Wtedy uważam, że tak jak powiedziałem kilka minut temu, wtedy uważam, że jest czas na wzmocnienie i przyspieszenie prac rządowych w takich dziedzinach jak na przykład ceny energii. Tak? Znaczy, ja to mówię w związku z wyborami od wielu miesięcy, że najwyższy czas na ustawę, która zdaje się wreszcie trafia do Sejmu, czyli o tak zwanej ustawie wiatrakowej. Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego tak długo z tym Ministerstwo Klimatu czeka. I tego typu rzeczy muszą przyspieszyć. Natomiast jestem przekonany, że wówczas będzie konsolidacja koalicji, bo wtedy tym bardziej my musimy przez 2 lata, które jeszcze mamy kadencji, pokazać wyborcom, że potrafimy dla nich sprawniej niż do tej pory rządzić. A ma pan, panie pośle, jakiekolwiek wątpliwości, że Karol Nawrocki i ten kurs, który obejmie, to będzie na wcześniejsze wybory, na destrukcję rządu? I co w takiej sytuacji? Nie mam wątpliwości. W pierwszych komentarzach ze strony PiS-u, kiedy wydawało się, że wygra Rafał Trzaskowski, oni mówili o podważaniu wyniku wyborów. Teraz zapewne będą mówili, że prezydent jest po to, żeby jak najszybciej zakończyć rządy koalicji 15 października. No my musimy być bardziej niż do tej pory zjednoczeni, bardziej niż do tej pory sprawni i bardziej niż do tej pory zdecydowani także w rozliczaniu tamtych. Tutaj nic się nie zmienia w mojej ocenie. W dużej mierze nie tylko niekompetentnych, ale wręcz złodziejskich rządów PiSu. No tylko panie pośle, punktem wyjścia do tego wszystkiego miały być zmiany w sądownictwie, a tymczasem widzi pan jakąś szansę na reformę Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, KRS-u, czy dalej ustawy, nie wiem, różne pomysły będą lądowały w Trybunale Konstytucyjnym, którego nie ma? Będę wobec pani i państwa przed odbiornikami szczery. Oczywiście, jeśli by się potwierdziło, że Rafał Trzaskowski przegrywa, prezydentem zostaje Karol Nawrocki, to takie szanse będą niestety minimalne. Natomiast jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że rano będziemy, mówię o tej połowie, czy ponad połowie Polski, którą reprezentuję, między innymi ja, mogli jednak świętować i że w tym boju na żyletki wygra minimalnie Rafał Trzaskowski. Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję za rozmowę. No jutro będziemy się zgłaszali po kolejny komentarz. Dziękuję bardzo, choć pewnie długo wszyscy nie zaśmiemy. I pewnie nie przez pana ta noc dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ja tylko przypomnę, że cały czas czekamy na najnowsze wyniki sondażowe Ipsos. One się mają pojawić po północy. Natychmiast je państwu przekażemy. A my tymczasem przenosimy się do stołecznego lokalu, w którym odbywał się dziś wieczór wyborczy Karola Nawrockiego, bo tam był Mariusz Pieśniewski i był w momencie, kiedy opublikowany został właśnie ten sondaż Late Poll, gdy doszło do zmiany na pozycji lidera. Mariuszu, jaka tam zapanowała atmosfera po ogłoszeniu najnowszych wyników sondaży? Przed godziną 23 w miejscu, gdzie odbywał się wieczór wyborczy Karola Nawrockiego, wkradła się senna atmosfera. Ekipa techniczna zawinęła mównicę folii i wyniosła baner z dużym napisem Nawrocki został zdemontowany. Jednak politycy PiS wciąż zerkali do smartfonów i na spływające dane z poszczególnych komisji. Po godzinie 23, kiedy pojawiły się sondażowe wyniki tzw. late poll, za drzwiami z napisem backstage usłyszeliśmy gromkie okrzyki radości. Sztabowiec Karola Nawrockiego, poseł Andrzej Śliwka, przez chwilę nawet zatańczył, chociaż pytany tonował emocje. Żaden wybuch entuzjazmu, dużo pokory, pokory, jeszcze raz pokory. My mówiliśmy o tym, że o 23, jak już będzie late poll, czyli badanie, zarówno te sondażowe z uwzględnieniem tych komisji, które już spływały, i także jakby dodatkowych ankiet, te wyniki będą się zmieniały na korzyść Karola Nawrockiego. Teraz jest już taka, można powiedzieć, przewaga jednego punkta procentowego na rzecz pana doktora Karola Nawrockiego. Czekamy do kolejnych szczegółowych już wyników wyborów. Pojawił się ponownie były premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że Karol Nawrocki się dopiero rozpędza. Możemy się jeszcze bardziej zaskoczyć pozytywnie, jak się rano obudzimy. Czy już korki są uwolnione w szampanach, czy trzymacie palcem, żeby to nie wyskoczyło, czy już ten entuzjazm jest? Nie no, tak jak mówiłem wcześniej, tak wielu ludzi nie podawało swoich preferencji podczas exit pollu, że spodziewałem się tego wyniku i mówiłem o tym. Natomiast już teraz w late pollu widzimy, że mamy 1,4% różnicy na korzyść Karola Nawrockiego. Ciężko będzie nadrobić to, nadrobić, mówię w cudzysłowie, w ciągu nocy Trzaskowskiemu. Szanse na zwycięstwo naprawdę rosną z każdą godziną. Poseł Śliwka dodał, że wyniki są lepsze niż Andrzeja Dudy 5 lat temu. Ta przewaga Rafała Trzaskowskiego była homeopatyczna, minimalna wręcz można by powiedzieć. 70 tysięcy głosów. Teraz widać, że ta przewaga według tego late polla to już powinno być ponad 200 tysięcy. Czyli Karol Nawrocki odrobił te 70 tysięcy i doprowadził do przewagi w granicach 200 tysięcy. Ale tak jak mówię, pokora, czekamy, liczymy. Z pewnością zarówno sztabowcy Karola Nawrockiego, jak i Rafała Trzaskowskiego dziś nie będą mogli zasnąć. A to na pewno. I nie tylko oni. Wyborcy pewnie też. Tak jak już mówiłam, tak położyć się, zasnąć, obudzić, jak już wszystko będzie pewne, jak PKW poda ostateczne wyniki. No to jeszcze poczekamy. Teraz w siedzibie PKW jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, dzień dobry. Liczą, nie przestają. Co już wiemy? Jak poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, w czasie głosowania odnotowano 17 czynów, które miały znamiona przestępstwa. Najwięcej dotyczyło 12 naruszenia przebiegu wyborów, to jest artykuł 248 kodeksu karnego. Jeżeli zaś chodzi o przestępstwa określone w kodeksie wyborczym, to mamy 6 zdarzeń, wszystkie te sprawy dotyczą wyniesienia karty poza lokal. To jest artykuł 497a kodeksu wyborczego. I wreszcie pojawiła się nowa pozycja. To, co wynikało już właśnie z wcześniejszych tutaj przez cały dzień kwestii dotyczących ewentualnie sprawdzania zaświadczeń, albowiem policja również w tej chwili ujęła przestępstwa określone w innych ustawach. Chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych, nielegalne przekazywanie danych osobowych i w tej sprawie wszczęto w dwóch sprawach postępowanie wyjaśniające. Ponadto doszło do 275 wykroczeń. Były komisje, w których członkowie znajdowali się pod wpływem alkoholu. Jeden z członków komisji wykonywał czynności służbowe pod wpływem alkoholu. Pierwsze badanie 0,38 mg na i drugie identyczne zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Decyzją przewodniczącego został odsunięty od czynności służbowych. Kolejny członek komisji na Pomorzu o godzinie 16:00 przewodnicząca komisji zgłosiła, że jeden z członków znajduje się pod wpływem alkoholu. Wynik badania 0,6 promila alkoholu. Na stronie wybory.gov.pl prezydent 2025 na bieżąco są podawane wyniki i można śledzić, jaki procent głosów został już policzony. Te wyniki, proszę Państwa, przez całą noc i jutrzejszy poranek będą sukcesywnie aktualizowane po zatwierdzeniu protokołów głosowania. W zasadzie co chwilę zmienia się kolejna liczba protokołów. Na tej samej stronie zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, a według PKW poznamy je prawdopodobnie dziś w ciągu dnia. 16 minut po północy. To jest program specjalny w Radiowej Jedynce, Radiowej Trójce i w Polskim Radiu 24. Cały czas czekamy na kolejne wyniki sondażowe. Już uzupełnione o coraz to bardziej aktualne i coraz pełniejsze dane, które przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza. Jedną informację mamy też sondażową. Frekwencja 71,7%, tak? Na ten moment. Tak. To w takim razie nasza... Krótko, konkretnie. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Bardzo dobrze. A nasz reporter Aleksander Ziemiańczyk rozmawiał dzisiaj z tymi, którzy ustawili się w kolejkach i postanowili, że spełnią swój obywatelski obowiązek. Najważniejsze, żeby osoba, która wygra, dobrze rządziła naszym krajem. A czy się cieszę? No trudno mi powiedzieć. Będę się cieszyć, jak będą efekty rządów. Co pani sądzi o tym wyniku? Że tak na żyletki jesteśmy chyba jako społeczeństwo bardzo mocno podzieleni, prawda? Tak, ja właśnie sądzę o tym, że społeczeństwo dalej tkwi w tej wojnie po PiS, zamiast jakby zwrócić uwagę na inne partie i no do pewnego czasu tak pewnie będzie, ale się cieszę z tego wyniku i mam nadzieję, że taki będzie. Wybór jest dla mnie, wyborczy jest dla mnie zaskoczeniem, no ale tak moi rodacy zagłosowali. Oczywiście możemy się nie zgadzać, możemy się różnić, ale różnijmy się, dyskutujmy, prowadźmy jakieś dyskusje, dywagacje, ale na jakimś określonym, akceptowalnym poziomie. I używajmy argumentów, które po prostu no, będą coś z sobą niosły, a nie wylewajmy na siebie pomyj i bierzmy odpowiedzialność za to, nie tylko co mówimy, ale co w konsekwencji potem czynimy, robimy. Już miałam dosyć tej kampanii i tak naprawdę ucieszyłam się z ciszy wyborczej, bo już wiedziałam, że nie wypłynie nic nowego i chociaż jeden dzień będzie w miarę spokojny, dobrze, że już mamy to za sobą. A cieszy się pani z wyborczego rozwiązania? Skoro tak wybrali Polacy, musimy to zaakceptować. Niewątpliwie po tych wyborach jesteśmy w nowej sytuacji politycznej i trzeba sobie dalej życie układać się to społeczne i polityczne. Przede wszystkim w kierunku porozumienia. Jesteśmy jako Polacy bardzo podzieleni. Czy w pani ocenie to jest normalne, czy też wymaga pewnej głębszej refleksji? Niewątpliwie wymaga głębszej refleksji, ale powinny znaleźć się osoby, które staną ponad tym i doprowadzą do sytuacji bardziej idealnej. To możliwe, czy to tylko taki postulat? To jest postulat, bo ideały są i według nich się trzeba kierować. No to świadczy o dużym podziale społeczeństwa, ale powiem szczerze, no ja akurat jestem zadowolona z tego wyniku i mam nadzieję, że ten wynik się utrzyma. Cóż, to jest sytuacja bardziej idealna, ale zacytowałabym na koniec naszego spotkania ze słuchaczami Polskiego Radia jedno ze zdań, które padło też w tych publicystycznych rozmowach, że bez względu na to, kto wygra, warto by było, żeby pamiętał, że ta druga połowa z nas to też jesteśmy, to też część naszego społeczeństwa. Ja wiem, że to chciała może trochę... czegoś zupełnie innego, jasne, ta druga połowa. Może trochę wzniośle brzmi, ale tak jest. No po prostu przypomina mi się taki rysunek się na całość Marka Raczkowskiego. Czy jesteśmy podzielonym krajem? 50% mówi tak, 50% mówi nie. Mhm. Ale nadal, składamy się na całość. Tak. Nadal, proszę państwa, tak naprawdę nie wiemy. Ostatni sondaż daje zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu. Jeszcze raz te wyniki, ostatni raz dzisiaj przypomnimy. 50,7% tyle miał według sondażu Leitpol Ipsos otrzymać Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski 49,3%, ale o 21 exit poll wyglądał inaczej. Jest na żyletki. Musimy czekać na ostateczne wyniki, żeby dowiedzieć się, kto będzie kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej. Mówiliśmy państwu, że kolejne najnowsze wyniki sondażowe Ipsos po 12. Przed pierwszą, to też po 12. Tak, przesunął się ten termin przed godziną pierwszą, więc usłyszą państwo prawdopodobnie te najnowsze wyniki sondażowe w aktualnościach Radiowej Jedynki, Radiowej Trójki, Polskiego Radia 24 o pierwszej albo o drugiej. Dziękujemy państwu bardzo za wspólny wieczór. Małgorzata Żuchowska i Karol Surówka. Do usłyszenia wczesnym rankiem. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Włącz Trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w Trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. there's no way to save it. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Po klasycznym nagraniu zespołu Yes o niekończących się zmianach chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jedną płytę w dyskografii nieodżałowanego mistrza gitary. Oto Gary Moore. Some other silly pretty girl I'm singing it too. Don't believe a word. These words are only spoken. And our heart is like a promise made to be broken. Skąd nam się wzięła taka nowa płyta z fantastycznymi nagraniami? 13 listopada 2008 roku Gary Moore wystąpił na festiwalu w Bazylei. Towarzyszył mu trzyosobowy zespół, Vic Martin na klawiszach, Pete Reese na gitarze basowej i Brian Downey na perkusji. Ten ostatni to kolega Mora z legendarnego zespołu Thin Lizzy. Na dość kameralnym koncercie w klubowej atmosferze Moore zaprezentował przekrój swoich muzycznych dokonań, a w tym przekroju także jeden z dwóch swoich największych przebojów. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found that love was no friend of mine. I should have known. Gary Moore, Still Got the Blues, jeden z dwóch największych przebojów artysty, no bo ten drugi to oczywiście Paryżanka. Irlandzki gitarzysta zmarł niespełna 3 lata później, w wieku 59 zaledwie lat. Jego śladami poszedł najstarszy syn, Jack Moore, prawie 40-letni już gitarzysta i kompozytor, który od pewnego czasu współpracuje z polskim wokalistą Quentinem Kowalskim. Oto najnowszy wynik tej współpracy. Quentin Kowalski i Jack Moore we wspólnym nagraniu Autumn, czyli jesień. Tych wspólnych nagrań jest już kilka i najwyraźniej zmierza to do wydania albumu obu artystów. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozostajemy w bluesrockowym klimacie. Oto Crystal Shawanda. Krystal Szałanda to nieco ponad 40-letnia kanadyjska wokalistka, autorka piosenek, która gra także na gitarze, wielokrotnie nagradzana na konkursach bluesowych i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Wokalnie, mam wrażenie, wzoruje się na Janis Joplin. W dyskografii ma już 9 albumów, a ten najnowszy, wydany w tym roku, nosi tytuł Krystal Szałanda Sings Pretty Blues. No i posłuchamy piosenki tytułowej o śpiewaniu tego, w cudzysłowie, pięknego bluesa, a potem jeszcze drugi utwór Don't Let Me Be Lonely. Krystal Szałanda z Kanady. Beneath my shoes. If I could cry a river, tell me, would it change anything? If I could hold on for tomorrow, would I wake up and it all be the same? Take them back and make them mm-hmm.